na swana kina sheri na butu ya lelo abetinga ina salina ngai yote lokotelo na tunie na malembe sheri na salini nyongo ya e baloba kina ye ayoka kinga ina bimakie na swana kina sheri na butu ya lelo abetinga ina salina ngai yote lokotelo na tunie na malembe sheri na salini nyongo ya e baloba kina ye ayoka kinga ina bimakie butu ya lelo abetinga ina salina ngai yote lokotelo na tunie na malembe sheri na salini nyongo ya e baloba kina ye ayoka kinga ina bimakie makalanga na kokacho likolo ya kobeta butuna kaeba fundeli langa makalanga Fali corona papi ah ah boka mate hongo yae papi apusiko yokabalobi nalinga kayende ngeninyo nateka lopango ya mama namiganga nakati ya kasho nasomba avyo yalikolo bongo ayeba nalingie mingyo makalanga nakokacho likolo ya kobeka botuna kayeba fundeli langa Makalangana kwa kufali korona papi Aha, boka mwate hongo yae Papi ya pusiko yoka balobi Nalinga kayende ngeninyo Nateka lopango ya mama Namikanga nakati ya kasho Nasomba avyo ya likolo Bongo ayemba nalingie mingyo Bongo ayemba nalingie mingyo